Book 2 59 59 59 في مكتب البريد A postán A postán أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Hol van a legközelebbi postahivatal? Hol van a legközelebbi postahivatal? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Messze van a legközelebbi postahivatal? Messze van a legközelebbi postahivatal? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Hol van a legközelebbi postaláda? Hol van a legközelebbi postaláda? أحتاج لبعض طوابع البريد. Szükségem van egy pár bélyegre. Szükségem van egy pár bélyegre. لأجل بطاقة ورسالة. Egy képes lapra és egy levélre. Egy képes lapra és egy levélre. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Mennyibe kerül a postadíj Amerikába? Mennyibe kerül a postadíj Amerikába? كم وزن الطرد؟ Milyen nehéz a csomag? Milyen nehéz a csomag? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Küldhetem légi postával? Küldhetem légi postával? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Meddig tart, míg megérkezik? Meddig tart, míg megérkezik? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Hol tudok telefonálni? Hol tudok telefonálni? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Hol van a legközelebbi telefonfülke? Hol van a legközelebbi telefonfülke? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Van telefonkártyája? Van telefonkártyája? هل عندكم دليل تليفون؟ Van egy telefonkönyve? Van egy telefonkönyve? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Ismeri ön Ausztria hívószámát? Ismeri ön Ausztria hívószámát? لحظة، سأبحث عنه. Egy pillanat. Utána nézek. Egy pillanat, utána nézek. الخط مشغول باستمرار. A vonal mindig foglalt. A vonal mindig foglalt. أي رقم الذي اتصلت به؟ Melyik számot hívta? Melyik számot hívta? يجب أولا أن تضغط الصفر. Először a nullát kell választania. Először a nullát kell választania.